ये तो तू है, मैं समझा गधा मेरे को पुकार रहा। अबे गधे, गधे पर बैठकर गधे का बोझ उठा रहा है, तू बुद्धू का बुद्धू रहा। मैं बुद्धू नहीं हूँ, बुद्धू तो तू है, जानता है फादर इब्राहिम ने क्या कहा? क्या कहा? अरे हाँ, अरे हाँ, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं, तालीम कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं, तालीम कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। कभी न ढको दौलत हो या नारी, तुझे के घर कभी न ढको दौलत हो या नारी, इस आदत से बचे रहो ये आदत है बीमारी। इसका दारू ढूंढ न पाया कोई बैद हकीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। बदला लेना कुत्ते ने कर काटा, कुत्ते से क्या बदला लेना कुत्ते ने कर काटा, तुमने कर कुत्ते को काटा क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो अपनी कुछ तो करो ताजीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो, झूठ के सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो, सच चाहे सूली चढ़वा दे सच का साथ न छोड़ो। कल वो सच अमृत होगा जो आज है कड़वा नीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। इस तालीम से बढ़कर जग गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। महेश ये क्या गा रहा है?